Co u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych? Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, wynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Na razie nie są planowane kolejne obostrzenia, poinformował w rozmowie z Trójką rzecznik rządu Piotr Miller. Jest tak to oskarżenia przeciwko Sławomirowi N., byłemu ministrowi transportu i budownictwa. Para prezydencka spotkała się z mundurowymi strzegącymi polsko-białoruskiej granicy. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że w tym roku nie jest planowane wprowadzenie nowych obostrzeń sanitarnych w związku z pandemią koronawirusa. Piotr Miller, który rano był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, zaznaczył, że już wprowadzone w grudniu obostrzenia były związane z pojawieniem się wariantu Omikron. Kilka dni temu wprowadziliśmy kolejny zakres obostrzeń, w związku z tym przede wszystkim teraz najważniejsze jest ich skuteczne realizowanie. Pamiętajmy o tym, że my już w tej chwili wprowadziliśmy obostrzenia w związku z tym, że Omikron się pojawił jeszcze wtedy nie na terenie kraju, ale w Europie. W związku z tym te obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się Omikron. Natomiast jeżeli by się liczba zachorowań zwiększała, to wtedy będziemy decydować ewentualnie o dalszych obostrzeniach, ale one i tak już są poważne, bo 30% limitu to jednak jest znaczący limit. Przypomnijmy, od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia dotyczące m.in. limitów osób w miejscach publicznych. W transporcie zbiorowym jest to 75% miejsc, natomiast w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych czy sakralnych limit został obniżony do 30% miejsc. Z limitów wyłączone są osoby zaszczepione. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi N. Wraz z nim oskarżonych jest 14 innych osób, a postępowanie dotyczy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, którą zdaniem śledczych założył i kierował były minister transportu. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz powiedziała, że Sławomir N. został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw. Przestępstwa te obejmują założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, jak również pranie brudnych pieniędzy, czy też przyjmowanie korzyści majątkowych w wielomilionowych kwotach. Sławomir N. został również oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie blisko 8 miliona złotych. Te pieniądze pochodziły z przestępstw. Czyny zarzucane Sławomirowi N. obejmują czas, kiedy pełnił on funkcję szefa gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, ministra transportu i gospodarki morskiej, jak również szefa ukraińskiej agencji Ukraftodor. Według ustaleń śledczych Sławomir N. przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc w uzyskaniu intratnych stanowisk i kontraktów w państwowych spółkach. W Kodniu na Lubelszczyźnie para prezydencka spotkała się z mundurowymi strzegącymi polsko-białoruskiej granicy. Prezydent Andrzej Duda złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i dziękował im za służbę na granicy. To jest właśnie ten taki zawsze w życiu każdego człowieka trudny moment, kiedy nie będzie można usiąść przy wigilijnym stole razem z najbliższymi. Ale chcę razem z żoną na Państwa ręce tutaj reprezentantów całej społeczności, ludzi, którzy pełnią służbę dla Rzeczypospolitej na polsko-białoruskiej granicy, ale też w innych miejscach w tym świątecznym czasie i będą wykonywali swoje obowiązki służbowe dla naszej ojczyzny i dla nas wszystkich, złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy ogromnej wdzięczności. Po spotkaniu ze służbami mundurowymi w Kodniu prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty przed pomnikiem stulecia niepodległości. Na koniec zagranica. Rosja domaga się od NATO rozpoczęcia rozmów w sprawie tzw. gwarancji bezpieczeństwa. Władimir Putin w trakcie spotkania z kierownictwem Ministerstwa Obrony oświadczył, że nie wystarczą mu jedynie ustne zapewnienia ze strony Zachodu. Wyraził też zaniepokojenie obecnością wojsk NATO w pobliżu rosyjskich granic i ostrzegł, że Rosja znalazła się pod ścianą. Jednak w ocenie części analityków wojskowych projekt dokumentu przygotowany w Moskwie zmierza do ograniczenia suwerenności sojuszu i ma charakter ultimatum. O czym więcej w relacji naszego korespondenta Macieja Jastrzębskiego. Moskwa chce, aby NATO zrezygnowało z przyjęcia do sojuszu Gruzji i Ukrainy, a także zobowiązało się nigdy nie podejmować współpracy wojskowej z państwami dawnego Związku Radzieckiego. Rosyjski polityk opozycyjny i komentator Leonid Gosman napisał na blogu Echa Moskwy, że propozycja Władimira Putina dla NATO to nie tylko ultimatum, ale po prostu żądanie pełnej i bezdyskusyjnej kapitulacji. Rosyjski komentator zauważył, że Moskwa nie ma ani gospodarczych, ani politycznych, ani wojskowych narzędzi, żeby stawiać tego typu żądania. Komentator przypomina, że żadne z

Cześć, tu Konstelacje. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy audycji Dogrywka w programie trzecim Polskiego Radia. No my dzisiaj jeszcze z zespołem Konstelacje się muzycznie spotkamy do godziny 23. Tymczasem Silfur Refur, Solstafir z Islandii. Bardzo lubię wracać do tego tematu muzycznego, tym bardziej, że za oknem, no chyba tak jak na Islandii, chociaż na Islandii nigdy nie byłem, ale tak sobie skojarzyłem muzykę stamtąd płynącą z tym, co dziś w Warszawie. Dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia tradycyjnie dogrywka, którą zrealizuje Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie Państwa witamy i zapraszamy na, nie boję się użyć tego sformułowania, troszeczkę inne niż zawsze nasze spotkanie radiowe. Once a song. Mimo tego, że praktycznie na każdej trasie koncertowej formacja Pearl Jam gra każdy koncert inny, to bardzo często lubi kończyć swoje show Yellow Ledbetter. To strona B singla Jeremy, który ukazał się w roku 1992. Tak spojrzałem sobie troszeczkę do skrzynki mailowej i do tego, co dzieje się na Facebooku i strasznie państwo przysypali mnie wiadomościami. Zaraz zacznę czytać, zaraz zacznę odpisywać, bo teraz nie mogę. Teraz słucham z państwem Eddie'ego Vedera. Don't 24 minuty po 22 w programie trzecim Polskiego Radia audycja Dogrywka. Powodów, dla których Pearl Jam dziś w audycji się pojawia, mógłbym wymyślić kilka, takich jak na przykład to, że ten zespół to moja największa miłość, ale o tym Państwo wiedzą, o tym, że zbliża się trasa koncertowa europejska przekładana z roku na rok i w końcu już w czerwcu, czyli za pół roku ona się odbędzie, bo dzisiaj audycja spokojniejsza i te nastrojowe ballady, że tak to ujmę, doskonale nadają się do charakteru naszego dzisiejszego programu. No i Państwo też pisali niejednokrotnie, że może Pearl Jam, może Pearl Jam. No i proszę bardzo, ale jest też jeden bardzo ważny powód, dla którego dzisiaj panowie z Seattle śpiewają na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pojutrze, tak, pojutrze, 23 grudnia, urodziny Eddie Vedera. Jaż dziwnie to brzmi i dziwnie się czyta i przypomina, kiedy to patrzy się na datę, to 1964 rok, 57 lat Eddiego Vedera, pojutrze. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo płyt i dużo jeszcze Pearl Jamu dla nas wszystkich. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję. Tak jak mówiłem, jest jej wiele. Gdzie Grabek mówi dzień dobry na Facebooku, tam też widzę, że coś się dzieje. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to bardzo proszę. No to byli najukochańsi z Ameryki, no to teraz najukochańsza z Australii. You said we should look out further. I guess it wouldn't hurt us. We don't have to be around all these coffee shops. Now we got that percolator. Never made a latte greater. I'm saving $23 a week. We drive to a house in Preston. We see police arresting. And in a bag, to park in, or a lot of room for storage if you've just got one. And it's going pretty cheap, you say. Well, it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower, a collection of those canisters for coffee, tea and flour, and a photo of a young man in a van in Vietnam. And I can't think of floorboards anymore, whether the front room faces south or north, and I wonder what she bought it for. W nowym już niemalże, ale na pewno w grudniowym programie trzecim Polskiego Radia świeży powiew i promienie słoneczne prosto z Australii, z Melbourne, dokładnie gdzie żyje i tworzy Courtney Barnett. To fragment jej albumu sprzed 6 lat zatytułowanego Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Courtney Barnett ogłosiła już trasę po Australii, ogłosiła już trasę po Ameryce Północnej. Jakoś nie doczytałem jeszcze, czy podała daty i miejsca koncertów w Europie, bo podejrzewam, że na pewno nasz kontynent odwiedzi. I gdzie by nie przyjechała, na pewno ruszę w podróż za Courtney Barnett. Dzisiaj jeden krótki fragment w programie Dogrywka na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Pan Zbyszek pyta, czy będzie coś Black Sabbath Deluxe. Nie, dzisiaj zupełnie inaczej w Dogrywce. Dzisiaj spokojnie, dzisiaj audycja stonowana, dzisiaj inaczej niż zwykle. I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. you see. Evidently it pays. Being a friend with unbiased views and then secretly lust after you. So now you feel. When I'm raw, you're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel like. No i nie wiem, czy przypadkiem, charakterem dzisiejszej audycji nie wykrakałem tego, co za oknem w Warszawie na Myśliwieckiej. Biało, pruszy bardzo i taką to mamy dzisiaj grudniową dogrywkę. 21 minut do 23. Państwo też zasypują audycję życzeniami świątecznymi. Trochę jestem nieprzygotowany, żeby takowe odesłać, ale spotkam się z Państwem w pierwszy dzień świąt i przygotuję specjalną audycję od 4 do 6, na którą zapraszam już teraz bardzo serdecznie. znowu ktoś mnie poprosił, abym stworzył listę ulubionych płyt 2021 roku. Strasznie nie lubię tego zadania, bo słabo się w nim czuję i nie wiem, jak ja to zrobię, ale pamiętam, że jedna z moich ulubionych 2020 roku to była właśnie ta, Sear, The Smashing Pumpkins. Kontrowersyjny album, ale po kilku przesłuchaniach, proszę mi wierzyć, nadaje się do częstszego odbioru. No dobrze, teraz mam ułatwione zadanie, bowiem o kolejnym utworze nic nie muszę mówić, zrobi to autor. Piosenka pod tytułem Storm to nasz pierwszy singiel z nadchodzącej płyty, która nazywa się Poza Horyzont. Jest numer, który opowiada o bardzo wielu emocjach. Przede wszystkim o miłości, a także o tęsknocie do normalności, do spokoju ducha. Tekst powstał na początku pandemicznych czasów, kiedy wszyscy poczuliśmy się nieco dziwnie, nieco uwięzieni, zdezorientowani, pewnie przestraszeni. To wszystko sprawiło, że tekst wypłynął dosłownie sam. Są tam też słowa, które odnoszą się do osób, z którymi na co dzień żyjemy, mieszkamy, do naszych partnerów, partnerek, żon, mężów, dzieci, matek, przyjaciół, bez których cały ten pandemiczny czas, a szczególnie jego początek, kiedy byliśmy mocno zdezorientowani, bez tych ludzi byłby bardzo trudny do przeżycia i to wszystko zawiera się w tym tekście. Piosenka muzycznie jest dość delikatna, ale ma też swoje cięższe momenty. Oczywiście jest bardzo melodyjna. Wszystko trzyma się pewnych klimatów lat 90. może nieco. Może troszeczkę takie post-grunge'owe rzeczy. Może troszeczkę deftonsowe. Myślę, że należy tego posłuchać, żeby poczuć ten klimat i mam nadzieję, że słuchacze będą potrafili się wczuć w to, co miałem na myśli, pisząc ten tekst. No i zapraszamy. Wszystko spełni się.